Ятӏокӏырэ хынэрэ. Тхьамэтэ хэсэшхом шыщ тхьамэтэхэм Иисус тхагъэпцӏыгъэкӏэ аукӏынэу гухэлъ зэрашӏыгъэр. Иисус агущыӏэпщтэур къызекӏохэужым игъогу рыкӏохэрэм ариӏуагъ. Пасхъэ зыцӏэмэфэкӏ мэфэшхор къэсным мэфитӏу зэриӏэр шъошъошӏэ. Цӏыф лъэпкъым ыкъуи къащым раӏукӏынэу тетыгъо зиӏэхэм аӏэкӏыхьащт. Джащыгъум джын пэшэшхохэри, Таурэт егъэджэкӏо пащэхэри, цӏыфмэ нахьыжьхэри, джын пэшэшхо Каяфэ зыцӏэм иунэшхо къыщтэӏукӏагъ. Ахэмэ Иисус тхьагъэпцӏыгъэкӏэ аубытыныщ аукӏынэу гухэлъ ашӏыгъ. Ау цӏыфхэм бырысыжьхо амышӏыным пае мэфэкӏ мэфэшхом тефэ орэмыхъу аӏуагъ ахэмэ. Зыбзылъфыгъэ горэм Вифания къуажэм дагъоу осэшхо зиӏэр Иисус зэрэщыфагъэр. Етӏанэ Иисус Вифания къуажэм щыӏоу Симонэу шъоджэ узыӏае зиӏагъэм иунэ щыӏагъ. Иисус ащыдэжьым зыщыӏэм зыбзылъфыгъэ горэ унэм къихьагъ. А бзылъфыгъэм алавэстэр зыцӏэмыжъэм хэшӏыкӏыгъэу запчъ ыӏыгъ. А апчым осэшхо зиӏэ дагъоу мэӏэшӏу зыфихырэ итыгъ. Иисус анэм пэсэу бзылъфыгъэр къыбгъодахьи Иисусым ышъхьэ дагъэр тыричӏагъ. Иисус игъогу рыкӏохэрэм ар залъэгъум агу римыхьэу мырэщту аӏуагъ. Сыды пай мы дагъэу осэшхо зиӏэр хьаулэу ыгъэкӏодыгъа. Ар осэшӏукӏэ ащагъэмэ тхьамыкӏэхэм ахъщырэ афэгощын алъэкӏыщтыгъ. Ау Иисус ащыгулъыти ариӏуагъ. Сыды пае бзылъфыгъэр згъэукӏытэрэ. Сыда пӏомэ ащышӏыгъэ горэ къысфишӏагъ. Тхьамыкӏэхэр къышъухэт зэпытых, ау сэ сышъухэт зэпытыщтэп. А бзылъфыгъэм мы дагъэр сэ сыпхъэ къызытырекӏэм сызэрэчӏэлъхьажьыным сыфихьазырыгъ. Сыпхъэр шъосэӏо. Сэ къысфэлажьэрэ цӏыфхэм чӏылъэм зэкӏэ къэбарышӏэу тыдэ щагъэӏуми мы бзылъфыгъэм ышӏагъэр къаӏотэжьыщт. Цӏыфхэм а бзылъфыгъэр шӏыкӏэ агу къагъэкӏыжьыным пае. Иудэ зыцӏэм Иисус джын пэшхэшхохэм аӏэкӏыгъэхьанэу зэрэдиштагъэр. Джащыгъым Иисус игъогу рыкӏорэ нэбгырэ пшӏыкӏутӏумэ ащыщэу Иудэ Искариотчӏэ заджэхэрэр джын пэшхэшхохэм адэжькӏуи къыӏуагъ. Иисус къышӏэкӏэзгъахьэмэ сыда къысфэшӏэщтыр? Ахэмэ тыжьын ахъщэ щэкӏ къыратынэу къагъэгугъагъ. Ащегъэжьагъэу Иисус ахэмэ аӏэкӏыгъэхьаным пае ӏэрыфэгъу уахътэ Иудэ тхьаплъэу ыублагъ. Иисус пасхъэ пчыхьэшъхьашхэр игъогу рыкӏохэрэм зэрэдишӏыгъэр. Хьалыгъумыгъэтэжь зыщашхырэ мэфэкӏ мэфэшхо мафэхэм япэрэ мафэм дэжь игъогу рыкӏохэрэр Иисус къыбгъодахьэхи къеупчӏыгъэх. Пасхъэ пчыхьэшъхьашхэр щыпшӏынэу тыдэ щыдгъэхьазырынэу фая. Къалэм шъудахь къыӏожьыгъ Иисус. Кӏэгъэнэфагъэ горэм дэжь шъукӏуи ешӏу. Динэгъэсакӏом еӏо сэ сигъо къэблэгъагъ, сэррэ сигъогу рыкӏохэрэмрэ пасхъэ пчыхьэшъхьашхэр уиунэ щыцӏыщт. Иисус зэрэриӏуагъэм тетэу игъогу рыкӏохэрэм ашӏи пасхъэ пчыхьэшъхьашхэр ӏэгъэхьазырыгъ. Пчыхьашъхьэр къыздэсым Иисус игъогу рыкӏорэ нэбгырэ пшӏыкӏутӏур игъусэу анэм пэтӏысхьагъ. Ахэр шхэхэ зэхъум Иисус къыӏуагъ. Шъыпкъэр шъосэӏо. Шъуашэщ горэм тетыгъо зиӏэхэм сэ ӏэкӏыгъэхьащт. Ахэмэ лъэшэу агу къеуагъ. Зыр зы мыуж итэу къыраӏо фежьагъ. Зиусхьан, сэрэпхэр, арба. Мэапсым сигъусэу зы ӏэкӏэ хьалэу къыхэзгъауэрэр ары тетыгъо зиӏэхэм сэ ӏэкӏызгъэхьащтыр пэгъокӏэ тыжьыгъ Иисус. Шъыпкъэ цӏыф лъэпкъым ыкъо дунаим ехыжьыщт, ежьым ехьылӏагъэу тхьам игущыӏэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу. Ау цӏыф лъэпкъым ыкъо тетыгъо зиӏэхэм ӏэкӏызгъэхьэрэр сыхьатым ыгъо ежьагъ. А цӏыфыр къэмыхъомэ ежьымкӏэ нахьышӏущтыгъ. Иудэ Иисус тетыгъо зиӏэхэм ӏэкӏызгъэхьанэу щытыгъэм къыӏуагъ. Рэви сэрэ пэрарба уэры къызэрэпӏорэм фэдэу. Иисус ащыӏуагъ. Зиусхьаным ипчыхьэшъхьашх. Ахэр шхэхэ зэхъум Иисус хьалыгъур къыштагъ. Тхьам щытхъу фишӏи зэгуичӏи игъогу рыкӏохэрэм арити къыӏуагъ. Мэ шхы мы хьалыгъур сэ спкъы ары. Етӏани зышъуалъэ къышти тхьам щытхъу фишӏи арити къыӏуагъ. Шъо зэкӏэримыщ итымщи шъуешъу. Мы сэнэпсыр сэ сплъэу тхьам ежьымрэ ицӏыфхэмрэ зыфагу дилъхьэгъэ зэзагъэныгъэр зыгъэшыпкъэ жьырэр ары. Цӏыфыбэхэм яшӏуагъэ къакӏонэу лъэу сэ къыскӏэкӏыщтыр ары япсэкӏотхэр афэгъунхэм пае. Сэ шъосэӏо джыщегъэжьагъэу сятэ итетыгъэшхо къызыкӏощтым нэсыфэ сэнэшъхьэ къутамэм ипс сешъожьыщтэп. А мафэм чӏо сэ сыкъыжьдешъожьыщт. Етӏанэ Иисусрэ игъогу рыкӏохэрэмрэ тхьащытхъу орэд къызаӏоужым унэм икӏыхи елеон ӏуашъхьэм кӏуагъэх. сасыкамысо капошт, Иисус Петра зарариуар. Аш дэжим Иисус иуа гурико харамариуар. Нечепеш пстоми сизаху утугум сакишунешт. Седап омет хам кызариуарар игуш атхава хамарит. Са мазахур саучишт, мазахуа гури забручишт. Ауш агахам сакзахат хаджичичичи, шапарапсу галлейха кум сикошт. Пстоми утугум укранами са нибжим кисунештап кариуа Петра Иисус. Шыпхар оса ори важыр Иисус Петра. Мені чападеті матақар оным пача састықамыз оу ғобауғышы қапошт. Сауа сібдачан файошетіні өсіміз ос ойштап қыри ойжыл Петр Иисус. Ашфада қабзы Иисус иға күрік орадырат үпстоуми қауақ. Иисус Гефсимания хатым тхам зарашеті оғар. Ашнауыр Гефсимания зіцачы пагорам Иисус иға күрік охарар еғыстеху қуаға. Мол шетісіх. Самода сукот хам селта уфа, и Иисус ахамари уах. Едана, Петрара зеведе хуитура задишахи, агу кеву гумача убляг. Джашом ахамари уах, сытларам фаду юносу кухачи, шумышио шусаку мос адышуши. Едана, зытак укоти, чугум бхагуча заридзихи, тхамелта узаку уах. Сосят, ама ли ама макин шачинагам и шахта сас их, Аустас зафайр муху, ву зафайр вараху. Ашужим Иисус его гурукора набурищима адэж хазэжи, чиеху куатэжах. Аравышто за сахат захоча шусигусу, шумчио шусахан шлачага парауи, Иисус Петра риуах. Шумчио шусах, псакуаджанам шудима хахинауи тхам шуэсяб. Гур фай, ау пкам ашлачараб. Ятана Иисус яат онару учижи, тхам ишлабузакуах. Сосят, мокин шачынығам, ешуатас ұпхынам мұхынно шитмі, оғызвайр варахо. Жерезде Иисус қызяғаздашым, ана бұрешір күйеху қуаты жоқ, сыдап омы ана пықыр өнтіғу қуақат яры. Жерезде ақыр қағанахи, үчі агуш өдедіғымчы яшынару тамеса оқ. Еті ана Иисус, еға күрік өхрам адыш қағаздашы ариу ақ. Зажапсығызы жереш Мары сахатыр қабдағағ, цифтапқым оқы, псақуа зүшілі цифқама ачахашт, фықатаж, неку мары ахымы сачызы хаштыр қабдағағ. Иисус зарау бұдағар. Иисус бүджері күші әзі еға күрік орынна бұрап сүкутума ашышу, еуді Иисус тетоз еқама ачызы хану шитағар қақуағ. Саш қоқамра, өмі қамра ағыху циф күпіш қой еғызағ. Дин пашаш қоқамра цифма нахыз қамра, Арахар, казгак вахар. Са сиза бауштир арыз фас орар, аршубы тэпи, Иуда Мисус зарача хашличар, егустыха мари вахах. Иуда зарынасу, Иисус лекуати, вапсо рави, эпи, Иисус ебавух. Нэбжау, сидам хуйш лекуар, эпи, Иисус ашри вах. Джашум андрахар, Иисус лекуатихи, ау бетох. Ваш адамсу, Иисус егустыха машишу, зигора мисташко крихи, Дин пашашхам юна ут яуи, этхаку масан нқаб юбчах. Джашам Иисус сашри вах. Вау сашхва сапа митхаш. Седап ома сашхам и арабстаури сашхам якуадыс ажиштих. Хаури сията сия мэтавушынча вагуға. Сияшта ома ашжиддедам мадальчы запшукутум яху қасфиғакуашт. Ау ятана седаштху тхами гуши атхағахам арадхар қасфиғажиштха. Тхами гуша адхава хамарат ба мрауш тхозара хунфайр. Асахаты Мисус ацыф купуш хамри уаг. Хунчаак у гора кашу бутыштым фаду, саш ху хамра ума хамра шуғырху шуғыс пагочыға. Мафа каси тхами унаш ху цыф хам тхами гуша ахар шиазгаш ахазы сычасыг. Арыш хач асы шу бутығап. Ау мрзач азыфахуар пегамбарма адхава хар кашып хажин харар. Жашым Иисус иға күрік орапстығымен ежір өттігім қарани қахажағы. Иисус тхаматы қасашқа мұпашға зарара шағыр. Иисус зау бұты өржім, дин пашашқа кайяфа зыцамында жашағы. Аш дәжім тәуірат еғажығы паша қамыры на хазы қамыры қышта ұжағы. Петри чижеча Иисус өржі ету, дин пашашқа мұшағы дна сыфақ жахи қағы. شاوخو يسوس فاخوش ترشتاغونن پايا بيترشتاغم داحي وخماك وخماك تسحاخ جين پاشهش خوخاري ناحز خاري تحمت خساش خمشيش خوادر تحمت بستوري يسوس ووش ترشحانن پايا شحات نغا نفس تخوشتاخ شحات نفس بخرق تجيخي آجي يسوس ترشحاغ پتمي زفاق قاوتاب آوچ امچاشم شحات نبسی تو قتهجخی مراشتا قواخ. مثل مواشتا تحامی و نشخ زخص قطنش مفیش از تزاوت راجین سجیشت. یدان دین پشهش خور قتهجخ. سد مثل خم واقب ترات حرر. سدا زی قزج امورر قری واقش یسوس. آو یسوس زی قواب. شیانوار قزی چرا تحامی زج استواشتا اون قطع ورا خریستاس و تحام قوا. قری واق دین پشش خم یسوس آره قزر پرن فدوری واق یسوس او سشسته او جیشی رجاو شتچ نغش خور زیاد حمی جابوچ گوسو و شاب شخی می اخته سفتف خم قا قاکوش لغشت جاشم دین پشش خم یشغن خر قزر گیت خار تحر غبص واقش سدان نمیشه شحات زرتیش جاجر جار تحر زر غبص واش زخش خو سدوش تو شکاب تره وچی فشاش تاوچ قاتش راکمه جاشم یسوس نگوچ او جندخی بجمچه یواغخ نمچخری نپاش یوخز رواغ خریستوس و پیغمبرم ختمی قواغم اتساقاقو پیتر یسوس امس او قزاری واغر جاشم پیتر شاگم دستا زونه اد پشاش گوره قیقواتی قواغ وری آ یسوس غلیده ششم ری غساغ او زفاپورا چرب قشیوا پیتر زچما پاشه یتانه پیتر شاگومی دچپا وحفجا جاشم نمچونه ات پشاشه گورم ارقشتاوی اش دچم شتخماری واخ ملری نظرت شیش یسوس یوساغ جری ز پیتر اچر چرب پوی تاوا زتاب چشاغو اش دچم شتخم پیتر قبودا حقیق را واخ شبقو و یخم واشیش سداب اوما وی گوشه اچه اش نافقیس تحر ساغب سا قاسور مصبخما هاتر تغرى بوغي بيترا تحر قوز او بلا ارده ده ما تاخر قواغ جاشم يسوس خريق واغوش اخر بيترا قاج جاخ اتاخر اونم پچه ساستقامس او غوغوغش قبوشت ارق قزاججم بيترا شاكم دجي سرشو غوغا